वचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 24 फरवरी 1997 को दोपहर बाद लगभग 4 बजे जिम्नेशियन मैदान इचलकरण जी में सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। उसको और जरा कि भाग्य है पुरुषार्थ का क्षेत्र कहाँ है, भाग्य का क्षेत्र कहाँ है, और थोड़ा स्पष्ट हो जाए मनुष्य कर्म करने में कहाँ तक स्वतंत्र है, फल भोगने में कहाँ तक स्वतंत्र है। कर्म और पुरुषार्थ का बहुत झगड़ा रहता है, इसका निर्णय ठीक तरह से मिलता नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित हैं, संस्कृत विद्वान हैं, उनके भी लेख देखे हैं तो बिना साफ साफ खुलासा कम मिलता है। सत्संग में विचल में भी बहुत कम मिलता है। मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो मेरे को जो संत महात्माओं से बात मिली है वह मेरे को बहुत अच्छी लगी है। वो भाव आप कार्य कहता हूँ प्राउड प्रधान है कि पुरुषार्थ प्रधान है, दोनों में। प्राउड का मतलब है कि पुरानी लिखी हुई बात अपने जैसी है वैसे ही होगा, लिखा है जैसे होगा, और एक है करने का, तो दोनों में विरोध दिखता है। और कहते हैं कि तुम कर्म करो तुम क्या गावे, पुरुषार्थ को करो साधारण कर्म करो तुम क्या गावे, ऐसी वस्तु नहीं जो पुरुषार्थ से नहीं पावे, कर्म करो के नाम बड़ी ठीक नहीं है, ऐसी बात आई है। और कोई कहता है भाई भाग्यम फल सर्वोत्तम, मैं तो विद्या नहीं से पुरुष हूँ, ना विद्या है ना पुरुषार्थ है, भाग्यम फल भी भाग्य है जैसे ही होगा। तो दोनों में क्या क्या है, तो आंख के और पेट के दृष्टांत से बात तो बताई है, फिर भी इसमें बहुत सी बातें हैं। और विशेष जानना आप चाहें तो 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनाम प्रेतो धर्मसन्यासिनाम क्वचित, इसकी टीका में अच्छा विस्तार से लिखा है, काफी अच्छी बात लिखी है साधक संजीवनी टीका गीता जी की, तो उसमें अच्छा लिखा है। और एक छोटी एक पुस्तक भी बनी हुई है, उसका नाम कर्म रहस्य है, छोटी पुस्तक कर्म रहस्य, साधक संजय बड़ी पोथी है, कर्म रहस्य छोटी सी पुस्तक है, उसमें वही टीका 12वां अध्याय की टीका लिखी हुई छोटी पुस्तक है। तो उनको आप पढ़ो तो बहुत सी बातें खुलेगी, बहुत साफ साफ विषय होगा। ये विषय बहुत गहरा है, हरेक जगह सत्संग नहीं मिलता, हरेक पुस्तक में नहीं मिलता है। मेरे को भी संतों से मिली है बात, महात्माओं से बात मिली है और पुस्तकों से भी मिली है। एक बात और बता रहे कि केवल पुस्तक देखने से उतना ज्ञान नहीं होता, सत्संग से ज्ञान होता है, संत महात्माओं की कृपा से ज्ञान होता है, जानकर जो महापुरुष है एक जानकार उनके द्वारा ज्ञान होता है, तो पुस्तक नहीं होता। केवल पुस्तकों पर मिलता नहीं, अब संत महात्माओं से सुनने के बाद पुस्तकों मिलता, पहले हम समझ नहीं पाते कोई पुस्तक नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्यास जी महाराज की इतनी विचित्र कृति है कि कोई विषय कम कम नहीं है, व्यासोत्सिष्ट है सभी, परंतु बिना सुने विचार पहले पड़े तो पता नहीं लगता ठीक तरह से। तो पुरुषार्थ प्रधान है कि भाग्य प्रधान है हमारे जीवन में, इन दोनों बातों को आप थोड़ा ध्यान देकर के सुने। सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते क्या हैं और क्या कर सकते हैं, ये दो बात, क्या कर सकते हैं क्या चाहते हैं। चाहना के अनुसार काम करता है, करता करने के अनुसार चाहना पूरी होती है, ऐसा उद्योग करते ही है सभी। तो मुख्य हम चाहते क्या हैं, तो हम चार भी तरह बातें चाहते हैं ये सुन लें आप। इसके बाद पांचवीं चाहना हो तो फिर मेरे से पूछें। और करने में क्या है कि एक तो भाग्य ही एक पुरुषार्थ मिलने वाले पर दो से मिलेगी, क्या तो भाग्य से मिलेगी या तो पुरुषार्थ से मिलेगी। प्राप्त करने का जरिया दो, प्राप्त करने की चर्चा चार बातें चाहते हैं। चार कहा चाहते हैं, एक तो धन चाहते हैं, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, विभव हो जाए। वो धन कई तरह का होता है, स्थावर और जंगम, ये गाय भैंस भेड़ बकरी होती, ये भी धन कहलाता है। रुपये पैसे मारे चीज सोना चांदी, ये भी धन कहलाता है। और ये जमीन जायदाद, ये भी धन कहलाता है। इसमें सबसे बढ़िया धन जमीन है, मकान है, जमीन है, बढ़िया है, सोने चांदी से भी बढ़ गई है। जमीन हाथ में तो कृषि का राज हो कभी भी हो, पर आप घटा नहीं लगेगा। तो जमीन है वो अपने रख ली। अगर आप धन चाहते हैं तो धन में पैसों का पता नहीं, घटता बढ़ता रहता है। जमीन में एक बात यह है कि उनकी रक्षा करनी पड़ती है। जोर जमीन जोर की नहीं, किसी के और की बल की है। इस तरह से जमीन है तो सिक्का बताया ना, नोट है, ये सिक्का बदल जाए तो रुद्धि हो जाएगी चीज। उसे सोना चांदी अच्छा है, पर सोना चांदी से अच्छी है जमीन। ये सब धन कहलाता है, ये पूंजी कहलाती है। तो जमीन की पूंजी है, ये बड़ी श्रेष्ठ पूंजी है। तो ये धन चाहते हैं एक तो, और एक क्या चाहते हैं, एक चाहते हैं भोग सुख आराम, खाने पीने को ठीक हो, पहनने को ठीक हो, रहने को ठीक हो, आराम हो, सब तरह से सुख सुविधा से हम आराम से रहे। तो इसमें हम चाहते हैं, इस चाहने कई चीजें हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है। और पांच विषयों के विषय मान है, बढ़ाई है, आदर सत्कार ये है, आदेश है, प्रमाद है, खेल है, तमाशा है, ये कई है। धन की तरह आनंद सुख देने वाली चीजें है, खेल तमाशा भी है, सिनेमा है, नाटक है, ये सब सुख देने वाली एक सुख सामग्री। एक धन चाहते है, एक सुख सामग्री, सुख चाहते है, आराम चाहते है दो। और तीसरी बात चाहते हैं धर्म, दान करें, पुण्य करें, तीर्थ करें, व्रत करें, उपवास करें, ऐसे कुछ काम करें तो उसे धर्म का अनुष्ठान होता है। तो धर्म के अनुष्ठान की चाहना होती है। एक होती है चाहना मुक्ति की, कल्याण की, हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, जन्म मन में फिर नहीं आवे, कभी दुख पड़ता ही नहीं, सब तरह का सुख और आराम हो जाए, जिससे फिर जन्म मन न हो। तो चाहते हैं मुक्ति, कल्याण, उद्धार, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, एक ही नाम है वो उद्धार की बात। तो चार तो है चाहना हमारे, और जरिया दो, चाहे भाग्य से मिले, चाहे पुरुषार्थ से मिले, दूसरा तीसरा जरिया कोई नहीं है। भाग्य से मिलेगा अथवा तो पुरुषार्थ उद्योग होने से मिलेगा। तो दो जरिया है, चार चीज चाहिए, तो चार को दो का भाग दे दो, सीधी सारी बात है। तो धन की प्राप्ति में, भोगों की प्राप्ति में है प्राप्ति की मुख्यता, और धर्म के अनुष्ठान में और कल्याण में, इसमें पुरुषार्थ की अभी जो विचार किया जाए इसकी मुख्यता है। इसमें और भी कई विषय है, देखो समय में तो कहूंगा मैं, बातें कई है, फिर भी ये मुख्यता है। इसका क्या पता, आपके अनुभव की बात बतावें। अनुभव की बात होती है ना, जानकारी वह बड़ी सुंदर होती है, जस जाती है बात। अभी आप इतने बैठे हैं, धन की चाहना है, परंतु कोई भी संत महात्मा को, माता पिता को, बड़े कोई आचार्य कहते हैं कि तुम नेम ले लो, रोजाना 5 रुपया कमाएंगे, 10 रुपया कमाएंगे, ऐसा नेम ले लो, कोई नेम दिलाते हैं? कोई नेम नहीं दिलाते। यार आप भी नेम नहीं रखते कि 3 पैसा करेंगे, और हाथ की बात भी नहीं है आपकी, नहीं तो देव क्यों नहीं लेते, क्या धन चाहते नहीं हो? धन तो चाहते हो, पंच रुपये का नियम ले लो, नियम नहीं लेते। ऐसे भोग भोगने का नियम नहीं, हम दूर हो जाए नहीं, हलवा पूरी खाएंगे, अमूक चीज ही खाएंगे, भगवान भेजा कुछ हुक्म खाएंगे, नहीं कर सकते। तो ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये पुरुषार्थ की बात नहीं है, ये भाग्य की बात है। इसमें भाग्य प्रधान है। वो धर्म अनुष्ठान के लिए कहते हैं तुम ऐसा करो, नित्यनेम करो, थोड़ा दान पुण्य करो, उपकार करो, हित करो, भोजन करो तो 5 ग्रास ही टाल दो, इतना ही कर दो, स्नान करके भोजन कर लिया करो, दर्शन जात दर्शन कर लो, ऐसे धर्म के अनुष्ठान उपवास करो, धर्म के लिए कहते हैं तो कहते हैं। तो उस करने में हम स्वतंत्र है, हम करने में स्वतंत्र है, रुपया पैदा करने में भोग भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है। देख रहा है शुरू में भोग लेते हैं परंतु हम स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। और धर्म के अनुष्ठान में हम स्वतंत्र है। ऐसे मुक्ति के लिए सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जप करो, कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे मुक्ति के लिए भी करने कहते बीतना मित्र मेरे को। गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भारत महाभारत का पाठ करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अच्छे संग में जाओ, उनसे महात्माओं का संग करो, उनकी बातें सुनो तो कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा? उसमें कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, घटी योग, राजयोग, मंत्र योग, नश्वर योग, कई योग है, उनके बहुत भेद है। उनमें 3 मुख्य है, योगास्त्र में आप लोग एकादश कर्ण के 20वें अध्याय में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। गीता में भी 4 बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ऐसे परमात्मा प्राप्ति के साधन बताए हैं। आप कमाने की चेष्टा करो परंतु मिलेगा भाग्य से। इसका अर्थ ये नहीं है कि कमाने की चेष्टा ना करें, भाग्य का अर्थ काम न करना ये तात्पर्य नहीं है। भाग्य का अर्थ है चिंता न करना। चिंता क्यों करे भाई? जीव तो मत करना फिकरी, भाग्य लिखी सो ही रैसी, भली बुरी सगरी। इस वास्ते चिंता नहीं करनी, उद्योग करना तत्परता से, उत्साह से। मुख्यतः भाग्य है, इसमें निश्चिंत नहीं बैठना। निश्चिंत बैठना ये कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य शुद्ध होता है तो उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। इस बार भाग्य की प्रधानता है, ऐसे भोगों के मिलने में, भोगने में भाग्य की प्रधानता है। सब सारे जब भोग भोग तो नहीं सकता है आदमी, ये दो भाग्य की प्रधानता है, धर्म के अनुष्ठान में और मुक्ति में पुरुषार्थ की प्रधानता, नए कर्म की प्रधानता। और भी बहुत विलक्षण बातें, पर ये बात खास बात ये है। अब दो के लिए पुरुषार्थ हुआ, पुरुषार्थ करे भजन ध्यान के लिए, तो उसने जो आपको बात बताई कहानी, एक पेट की बीमारी, एक आंख की बीमारी। तो आंख की बीमारी क्या है? ये है पाप पुण्य आदि के, ये मुक्ति के मार्ग की तरफ आंख की बीमारी है। और दीवार में भाग्य की प्रधानता के बीच में पेट की बीमारी है, दो बीमारी बताई थी। तो इस तरह से दोनों बार दो बात बताई। तो आंख है, वो आंख खोलना है धर्म का अनुष्ठान करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, ये आंख खोलना है। और जो पेट भराई की बात है वो है भाग्य की प्रधानता। तो भाग्य रूपी बुढ़िया का वो अर्थ है, वो पेट में लड़ने की बात है। जैसा मिले वैसा ही, अपने जैसी परिस्थिति मिले उसके अनुसार से अपना काम करो। लोग ज्यादा धन कमाने की चेष्टा करते, खर्चा ज्यादा करते, ये गलती है। तेते पांव पसारिये जेती लंबी शोर, जितना खर्च कर से उतना खर्च करो, ज्यादा खर्च मत करो। ये हाथ की बात है, ज्यादा पैदा कर लो हाथ की बात नहीं है, अधिक पैदा करने हाथ की बात नहीं है, क्यों भाग्य के दान होगा? अरे कम खर्च करो ये हाथ की बात है, ज्यादा फूल फैल करोगे तो घाटा लगेगा, मुश्किल होगी। तो आमंद से खर्चा का ज्यादा खर्च बढ़ाना ना चाहिए, कभी भी आमंद को देख कर उनके अनुसार काम चलो जो ठीक रहेगा। अब उसमें भी खर्च ज्यादा अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जितना काम करो अपना, तो ज्यादा हो जाए दान पौधे करो, तो भाग्य हो जाए ऐसे करो। और आदर सत्कार मिले उन मित्र संघ का आदर करो, सत्कार दे दो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। सर्वे भवंतु सुखिनः, ये भाव रखो सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब कल्याण हो जाए। इस बात पर खूब विचार रखो अपने मन का। तो उद्योग करना रात दिन, उसमें सज्जनों एक बात विशेष ध्यान देने की है। भाई लोगों के मन में एक जटिल बात है कि झूठ कपट करने से धन मिलता है, ये बात सच्ची नहीं है, बिल्कुल झूठी है। दिखता है ऐसा कि झूठ कपट करने से धन हो जाता है, सर्वतः धन नहीं होता, बस धन होता है भाग्य से। सच्चाई के साथ बर्ताव करो, बढ़िया काम होगा, व्यापार में बड़ा बढ़िया चलेगा। आप एक भाव रखो, एक तरह का विचार रखो तो आपकी इज्जत ज्यादा बढ़ेगी, उसे भाग्य उसे पैदा जाने होगी। झूठ कपट है रजमानी महारानी महाराज हुए हैं अपने महाराष्ट्र में, तो वे काम करते थे, बड़े संत थे वे, तुकाराम जी महाराज बड़े संत थे। पंढरपुर में तुकाराम जी महाराज के पद गाए जाते हैं, पंडरी नाथ के आज भी जगाने के लिए सेवा में तुकाराम जी महाराज पद बोले जाते हैं, उनके अभंग। तो तुकाराम जी महाराज व्यापार करते थे, तो जहाँ बार होता है ना अतवार मारे मारे एक एक बार का बाजार लगता है, हाट लगती है, तो वे कपड़ा लेकर हाट में जाते थे और बिक्री करते थे। तो एक घोड़ा अपना रखा, उस पर माल लाद लिया कपड़ा और चले गए। तो एक गांव में पहुंचे, दूसरे दिन वहां हाट थी वहां, तो पहले पहुंच के धर्मशाला में ठहर गए। तो गांव में सुना कीर्तन हो रहा था, तो तुकाराम महाराज ने कहा भैया मेरा घोड़ा है और माल पड़ा लेकर रखना, तो मैं तो कीर्तन में जाता हूँ। दूसरे ईर्ष्या मन में, तुकाराम जी माल बहुत जल्दी बिकता, दूसरे देरी लगती, ज्यादा बिक जाता है, इस बार दूसरे ईर्ष्या होती थी। तो वे उसने गए तो गांठे उठा करके खाड़े में फेंक दी और घोड़े को मारा खुला कर दिया, माल निकाल दिया। तेरे नौकर है बाप के, तू कीर्तन करे हम तेरी नौकरी करेंगे, ऐसे निकाल दिया। सो गए, रात का डाकू आए, डाकू ने देखा आज यहाँ माल मिलेगा, क्यों कल बाजार है तो यहाँ ही माल। रात में आए, उन्होंने मारपीट करी, सब ले गए, घोड़ा भी ले गए, माल भी ले गए। आगे घोड़ा बांध दिया, माल के माल दे दो, मार पड़ी माल की, माल कहते हो भाई मार यहाँ, और ले गए डाकू रात में आए थे ले गए सब हमारा धन ले गए। ऐसे लोग सब दे करे इसे निकाल दिया, घोड़ा बच गया, रहता वहां तो किसको भी ले जाता, पर हम क्या करे, पिछले रास्ता था करे मामा कर ले गया। फिर सोच गया तो खाड में गांठा पड़ी अपने माल की, मैंने ला कर बेचा तो जल्दी बिक्री हो गई, अपने घोड़े के चल आ गए जल्दी। तो वे भगवान का भरोसा रखते थे, न्याय का काम करते थे, उसका भगवान रक्षा करते हैं। अब बैर करने वालों के द्वारा भी हित हुआ उनका, अहित कोई कर नहीं सका। जान के नाथ सहाय करे तुम कोरे बिगाड़ करे न तेरो, तो आप न्याय युक्त काम करो, सच्चाई के साथ काम करो। थोड़ी पहले कठिनता भोगनी पड़ेगी, क्यों भोगनी पड़ेगी कि इतना झूठ कपट बेईमानी करी है, उसका दंड होगा तो पहले शाख जमेगी नहीं, और शाख जमने के बाद खूब माल बिकेगा, सस्ता भी माल ज्यादा बिके तो थोड़ा फंड बहुत फायदा हो जाएगा, और बहुत महंगी हो जाए बिके ज्यादा नहीं तो क्या होता है, तो बढ़िया लोग जानते ही हो, ये तो आप जानते ही हो। तो इस तरह से शाख अपनी जमेगी सच्चाई के साथ, हित हित जाने के साथ, मन में समझो सबका हित हो, मेरी दुकान से ले जाओ कुछ लाभ हो, तो इस तरह का भाव रखते हुए व्यापार करो, तो व्यापार से मुक्ति हो जाती है। शेर जी सिंह जदयाल जी का लिखा वो पुस्तक है तत्व चिंतामणि, एक दिन में वही एक दिन में मिलता है, उसमें व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति दो लेख है। व्यापार से मुक्ति और व्यापार सुधार की आवश्यकता, बड़ी अच्छी लेख है, बड़ी सुंदर लेख है। उन्होंने तो सभा में कहा है कि व्यापार कैसे करूं, मैं करके बता दूंगा, झूठ कपटी जरूर नहीं है, बहुत बढ़िया व्यापार होगा, मैं दुकान पर बैठ कर तुम्हारे को बता दूं, कलकत्ते की बात है, मेरे सामने कहा था। तो उनके अनुसार आप व्यापार करो, सुधार करो, तो बहुत लाभ होगा। व्यापार में सुधार करने के बाद व्यापार होता है नाप से, गिनती से और तोल से, तीन बार नाप होता है, एक ऐसे नाप होता है, एक ऐसा नाप होता है, वो नाप है, उससे व्यापार होता है। नारी लादी गिनती से होता है, तो गिनती नाप और तोल तीन तरह से व्यापार होता है। तीन तरह से अधिक लेना और कम देना ये गलती, बहुत बड़ा भारी पाप है। ये तोलते समय हाँ सर देखो है तो तरह जाएंगे दबा जाएंगे, ये बड़ा कपट है, ये बड़ा दोष लगता है। शुद्ध सदा ही माल झुकता रहेगा, थोड़ा सा माल झुकेगा, कहीं पत्थर झुकेंगे मेरा ऐसे नापने में गज से नापे कपड़ा, मूल नापे, डोरी नापे, रस्सी नापे, नाप कर जाए, एक तोली जाए, एक नापी जाए, और ऐसे द्रव पदार्थ है नाप कर दिया जाता है, धान आदि नाप कर दिया जाता है, तोल करके दिया जाता है, तो नाप है तोल में गिनती में, अधिक ना दे और कम ना दे, धोखा ना दे, विश्वासघात न करे, झूठ न बोले, सच्चाई साथ व्यापार करो, तो सच्चाई साथ व्यापार था इनका, तो चमारों से बनवाते थे जुलाहों से कपड़ा बन कर आता तो क्या खूब समझे बोले आप ले लेते, आप ही दुकानदार पर बिक्री करने की नहीं पड़ती, बीच में ले लेते वाले दाम दे देंगे, वो एक दाम लेते थे, तो इस तरह से करते फिर वो पूछ लेते आता कोई लेने वास्ते, बोलो मोल मोला ही करें कि एक दाम बताओ, एक दाम बताओ तो एक दाम दे दे, फिर उस पैसा एक भी कम नहीं लेते, माल लो चाहे मतलब मतलब अपने इतने दाम में देना है, एक जबान ले जाओ, बालक आ जाओ चाहे चतुर्थ चतुर आ जाओ तो कोई ज्यादा नहीं ले जा सकता, बालक ठगा नहीं जाता, इस तरह से खूब प्रचार करते थे। अरे मोल मलाई कहते तो उनको 5 रूपये में देने तो 7 रूपये 8 रूपये बता देते, कमी करते वो चढ़ते चढ़ते 6 रूपये में एक चढ़ती तो 6 रूपया कहने पर से एक 5 रूपये देते 5 रूपये कि भाई एक दो मोल मलाई की इस बार 1 रूपये ज्यादा लगा, पर हम लेंगे नहीं। तो शेर जी ने कहा पिताजी आप दो बात क्यों कहो, आपको तो 5 रूपये देना ही है कितना ही, तो कहने शास्त्र में लिखा है मोल मुलाई करना दोष नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है, बड़ी शास्त्र की बात थी। मनुस्मृति महाभारत शेठ जी कहते थे पिताजी ने कहा तो मैं महाभारत पूरा पढ़ा, आर्य समाज भी थे पहले, आर्य समाज में काम करते थे, इसे शेठ जी के स्नातनी हुए तो इसलिए सच्चाई के साथ काम करते थे वे, वही सब लोग व्यापार में और इज्जत थी प्रतिष्ठा थी, वो कहते थे वो फूका खूबा कह दे वो करेगा, वो ऐसी बात है विश्वास था, विश्वास माल बिना ही हुए कहीं होगा आप ले लेते थे, उसको लेना देते ही ले लेते थे, इस तरह व्यापार करते। तो शेर जी कहते हैं कि जब आपको 5 रूपये देना है तो 7-8 पहले क्यों कहो, कहते शास्त्री विधि है, फिर वह शरीर शांत हो जाए, हरिकृष्ण जी बैठते तो हरिकृष्ण जी कहते हैं हरिकृष्ण छोटे भाई शेर जी के, तो वो कहते शेर जी कहते एक भाव को, पिताजी कहते कि दो भाव को, ऊंचा है तो एक भाव दे, एक भाव दो चाव, तो मैं क्या करूं, शेर जी कहा पिताजी कह जैसे करो, पिताजी कह रहा मैं करूं, पिताजी कह रहा तू कर, पिताजी शांत होते कह दिया हरे कृष्णा अब एक विचार करना, अब दो बात नहीं करनी है, फिर एक बात ही कर रही, लोग मुश्किल करते हंसी उठाते कि वो तो मोल मनाई करते, एक बात कहते हैं इनके जयराम बस नाम लिख देंगे बोलेंगे नहीं ऐसे व्यापार करेंगे, तो पीछे ऐसी चैज तो नहीं चली, पर लोग यूँ करते थे शेर जी खुद करते थे, इसे सच्चाई के साथ व्यापार करो, बर्ताव सच्चाई के साथ करो, सज्जनों झूठ करने की ताकत नहीं है, सच्चाई में बल है, सत्य स्वरूप सत्यनारायण भगवान है, तो सच्चाई के साथ बड़ा भारी है, सत्य की शरण से मूर्ति शेर जी का लेख है, तत्व चिंता बड़ी दूसरे भाग में था, वो सातों भाग साथ में कर दिए है, इतनी बड़ी पुस्तक है, वो बड़ी सुंदर बहुत लेख बढ़िया बात है, मैं तो पहले लेख ही पढ़ा है, मेरे कोई पहचान नहीं थी शेर जी से, पहले लेख पढ़ता कल्याण में, तो कौन है जयराज जी गोविंद का, कौन कहाँ है क्या बात है पता नहीं हमें, मेरे को ये पता नहीं कि गीता प्रेस का संबंध है, अरे गीता प्रेस जनक यही है रक्षा करने वाला पालन करने वाला सब करने वाला, यही मन पता नहीं था तो ऐसा पढ़ता था, तो मन में थी कि इनसे मिले, इनके लेखों का बड़ा असर पड़ा मेरे पर, असर पड़ा तो मैं इनके पास आया सत्संग के लिए, लेखों से मेरे मालूम हुआ कि ये पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं है परंतु परमात्म तत्व का बोध है, ज्ञान है, तत्व ज्ञानी है, ज्ञानी महात्मा पुरुष है, जनक पिता है, ऐसा मन में लेखों से उचार हो गया था, फिर इनके पास में रहने लगा तो वर्षों में रहता हुआ बहुत कम हो गई, कोई निब्बे न्यासी में आया था विक्रम सुमत निशा न्यासी निब्बे में, अभी तक इनकी शादी रहता वो भी गीता प्रवेश हुई, तो इतना उनका असर था, उन्हें लिखूंगा, असर हुआ मेरे पर। पढ़ता था उस समय, मेरे आने लग गए थे, मैं पढ़ाई करता था तो बड़े अच्छे लगे। तो वाणी में बड़ी शक्ति है, उन्हें लिखा हुए ताकत है, सत्य के शरण से मुक्ति है, प्रेम भक्ति प्रकाश है, उसको छोटा सा है वो। पहले ही पहले जब मैं बहुत वर्षों पहले है, को 73-74 संवत है, उस समय छपकर आई थी, और मैं शेर जी का नाम नहीं दिया, जुया रमन निर्माणी छपी हुई पुस्तक थी, तो मैंने पढ़ी है, त्याग से भगवत प्राप्ति पुस्तक पढ़ा है। तो इनके देख ऐसे थे, इनके सच्चाई में बड़ा नाम संसार में। हरिप्रसाद जी कहते थे गाड़ी में बात चलती थी कि मैं सच आया कहीं दे दे तो सच्चा बोलने वाला नाम है उनका, यार बड़ा लाभ हुआ है लोगों को। तो वे सच्चाई थे, भगवान के भक्त थे, भजन धाम करते थे। तो तत्व चिंता पहले भाग में परमात्मा प्राप्ति का सर्वोच्च है भगवान का नाम, ध्यान से नाम की महिमा देखे उनके, वो पढ़ो आप, बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, नंद पढ़ा है भाई। इसलिए ये है धर्म का अनुष्ठान करने के लिए सत्शास्त्र पढ़ो, सत्संग करो, सद्विचार करो, सोचो, ये तीन बात है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अच्छे शास्त्र पढ़ो, अच्छा संग करो, और स्वयं विचार करो कि मेरी गलती कहाँ कहाँ होती है, कैसे दोष आते हैं, कहाँ पाप होते हैं, उनका सुधार करो। जो देश जा मालूम हो कि ये दोष है, उसी दोष का तत्काल त्याग करो, ऐसे आपका जीवन निर्दोष हो जाएगा। तो कमाने के लिए धर्म का साथ रखो, नीति में भी धर्म का साथ रखो। नीति है, नीति राजनीति है, और सामान्य नीति है, कूट नीति है, नीति के ये भेद है। उस नीति के साथ में धर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। आज के धर्म को नहीं मानते, आज नीति है उसमें ही करते धर्म, धर्म निकाल दो। कांग्रेस में निश्चय कर लिया था कि जो धर्मात्मा होगा वो इलेक्शन में कोई नहीं उठेगा, ऐसा निश्चय हुआ था, पास कर दिया था, मुसलमानों ने नहीं माना, तो फिर उनको छोड़नी पड़ी। ये धर्म के मतलब हुई, धर्मात्मा भी इलेक्शन पास होता है, नहीं तो धर्मात्मा नहीं आएगा। राधे श्याम सीताराम नाम वाला भी ठीक नहीं, ऐसी ऐसी बातें सुनी मैं, कहां तक सच्ची भगवान जाए, धर्मात्मा की बात तो पक्की है, एकदम सुनी है। कोई धर्मात्मा हो वो इलेक्शन कोई मीटिंग में आएगा नहीं, वो बड़ी नहीं समझ। ऐसी बात है, क्योंकि धर्म रही तरह जी अपना धर्म निरपेक्ष, धर्म है धर्म विरोधी, हिंदुओं के धर्मों के विरोधी, बहुत धर्मों के विरोधी काम करते हैं, कैसे छोड़ देते हैं। तो वास्तव में धर्म है वो होने से नीति सधवा है, धर्म के बिना नीति विधवा है, और नीति के बिना धर्म विधवा है। धर्म की स्त्री है नीति, तो नीति से बर्ताव करो, नीति शुद्ध नीति, धर्म धर्म सहित नीति, इनका विचार करो। तो नीति भी रखो पर धर्म का त्याग करो। धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का आप त्याग करोगे तो आपका धर्म त्याग कर देगा, या धर्म को आप रखो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस वास्ते धर्म के अनुसार काम करो, ठीक तरह से व्यापार करो, नौकरी करो, दलाली करो, और कोई खेती करो, गांव पर रखो, पशु रखो, ये सब बेहतर आपके जरिए धन कमाने के, खेती है, पशु रखना है, व्यापार करना है, दलाली करना है, और इस तरह से व्यापार के क्षेत्र है कई, इस तरह से आप काम करो। नौकरी वगैरह भी है तो नौकरी की अपेक्षा घर का काम करना बढ़िया है। सरकार ने पढ़ाई करी जिसमें नौकरी नौकरी की धुन दो, अरे कभी नौकरी करेंगे नौकरी, और नौकरी चीज खराब है, नौकरी उत्तम नहीं है, व्यापार उत्तम है, व्यवहार करो, नौकर करो। नौकरी भी अच्छी है पर न्याय युक्त होता हो, नौकरी में क्या करना चाहिए कि मालिक कहे वो अधर्म की बात नहीं करेंगे, वो कहते झूठा लिखो तो कहते मैं झूठा नहीं लिखूंगा, झूठा नहीं काम करूंगा। कहते क्यों, कि मैंने आपको समय दिया है, 8 पहर का समय आपका है, उसमें समय मेरे को 8 घंटा लगा, 10 घंटा लगा दू, समय दे दूंगा अधिक, परंतु तो मैंने धर्म की बिक्री नहीं की है। नौकरी ये चाहिए कह दे मालिक से मैंने समय की बिक्री की है, मेरे बल की पुरुषार्थ की बिक्री की है, उसके बल से मैं पैसा लेता हूँ, धर्म की बिक्री नहीं की है, मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा, सच्चाई के साथ व्यापार करूंगा, सजा रखो, नहीं रखो तो हम नहीं रखेंगे, अच्छी बात, राजी हो जाओ। जो धर्म और भगवान के लिए परवाह नहीं करता है, सिर्फ धर्म और भगवान रक्षा करते हैं। एक कहानी याद आ गई, एक अम्बालाल थे गार्ड, वो गंगा गाड़ी ठहरी तो स्टेशन मास्टर मिलने को गए, मेरी बातें हुई, वो कूपन दे क्या लेते साथ में, तो उसे बात बात में चला के भगवान की कृपा से होता है। तो स्टेशन मास्टर बोला भगवान क्या होता है, वो काम करे तब होता है, कहीं भगवान की कृपा से होता है। तो कहते तुम गाड़ी मत जाओ, गाड़ी आ गई उसमें तुम मत जाओ, देखो भगवान। और ये थोड़ा दिनों में पेंशन होने वाली थी, परंतु कहते ये गाड़ी शुरू छोड़ चले गए। तो अंग्रेज था, मैं जब पढ़ता था तब वही अखबार में बात आई थी, मैंने पढ़ी है, तो वो जवाब दे दिया कि जाओ तुम्हारे को आज से खर्च करते हैं, पेंशन भी नहीं होगी और नौकरी भी नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ किया छोड़ दिया। तो बहुत प्रसन्न हुए खूब कि बहुत ही बढ़िया हो, थैंक यू, बहुत मस्त आनंद हो गए, मस्त हो गए, खुशी हो गए। और खुश होकर जाने लगे तो अवसर पर असर पड़ा, पेंशन होने वाली थी, नौकरी लगी हुई थी, इतना त्याग खुश हो रहा है। तो बोला खुशी किस बात की है कि मनुष्य काम करता हुआ पाप करता हुआ तो दुख भोगता है, पर भगवान के नाम पर ऐसा दुख कहाँ आता है, ऐसा दुख तो बड़ा कीमती है। जो धर्म के नाम पर आ जाए, धर्म के नाम पर वो बड़ी भारी तपस्या है यार, भगवान के नाम से कर दूंगे मैं कितने मेरा वो भाग्य, ये तो मेरा भाग खिल गया। तो असर पड़ा, अच्छा तुम्हारा रख लेते हैं फिर रख लिया नौकरी। तो भगवान का भरोसा होता है, उसे आनंद आता है, वृद्ध बात घटने पर भी कि मैं धर्म का पालन करता हूँ, भगवान का भरोसा रखता हूँ, फिर दुख पड़े तो बड़ी अच्छी बात है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है, क्रोध किया उनके भगवान ने कल्याण किया है। इस तरह से अपने धर्म पर दृढ़ रहो, झूठ के पर भाई बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो, विश्वासघात मत करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानी परेशानी न समाचरे। धर्म सर्वस्व सुनो, धारण करो, आपके साथ जो बर्ताव करे वो आपको बुरा लगे वो अलग से मत करो, आपको ठगाई करे बुरी लगे ठगाई मत करो, आपको झूठा दे झूठा बोल के धोखा दे धोखा तुम मत दो, आपको जो अच्छा नहीं लगे वो बर्ताव और साथ मत करो, अच्छा लगे वो करो, ये नहीं कहते वो करने में तो मुश्किल हो जाएगी, धन सारा धन दे दो दूसरों को, नहीं तुम्हारे को बुरा लगे वो बुरा बर्ताव और साथ मत करो, आत्मा प्रतिकूल आ रही परेशान न समय से ऐसे करो। आपने बिना शास्त्र देखे हुए ये उपराध ये गुर है, ये धर्म का अपना अपने स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, दूसरे का हित, ऐसी बात तो उनको कहो, सम्मति दे वो बताओ, अरे वही आप करो अच्छे धर्म की, तो उसे लोक और परलोक दोनों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, उन्नति बढ़ेगी। शेर जी का खोला हुआ गीता प्रेस है, उसके द्वारा कितना लाभ हुआ है, कितनों को लाभ हो रहा है, इतने सस्ती पुस्तक दे रहे हैं, आप व्यापारी हो सोचो कितने कागज कोरे कागज नहीं मिलते, उनमें जिल्द बंदी चित्र सहित पुस्तक मिलती है। तो उनका ध्येय है कि सबको धर्म परमात्मा बने, सस्ती दुकानें मिले, सस्ती पुस्तक मिले, शोक लोग धर्मात्मा बने, इस भाव से गीता प्रेस खोला गया। तो उपकार की बात तो उसमें कमी नहीं आती है, सब तरह से रक्षा करते हैं। कई बार चमत्कार ऐसे हुए कब रंग है ही नहीं, शाही है नहीं, क्या छापेंगे, मुश्किल हो गई, बड़ा पेश ज्यादा सामान चाहिए, उसमें बड़ा आ गया भक्त बोल ऐसे चमत्कार हुए कई बार, कभी हम तो गई इज्जत, अब क्या करेंगे, कुछ तो छपेगी नहीं, मशीन हो जा गया ऐसे यूनियन बना करके, और सबने विचार किया तो हम तुम्हारे काम नहीं करेंगे, इतना इतनी तनख्वाह बढ़ाओ इतना करो, वो भी तनख्वाह हमारा व्यापार थोड़ा ही, हम तो धर्मार्थ काम करते हैं, आपका निर्वाह हो जैसे हम निगाह रखते हैं देते हैं, पर अत्यंत क्या से बढ़ाओ कि हमारे मकान ही बढ़ाओ हमारी ये लाओ, बहुत मांग रखे। तो वो विचार रखा तो वहां क्या किया, वहां रखने हुए बड़ा स्थान, तो वहां जाकर के आकर मैं वहां था गोरखपुर में था, तो उन्होंने कहा भाई हम इतना नहीं ले नहीं सकते, तो पहले वो कहने परसों दुकान नहीं आएंगे, वहां दो दिन पहले ही जाता लगा दिया कि हम अनिश्चित काल बंद करते हैं, हम बंद करते हैं अपनी तरफ से, क्यों हम इतना दे नहीं सकते, आपकी मांग पूरी कर नहीं सकते, बंद कर दिया। फिर महाराज विरोध किया, विरोध बहुत ही लोगों ने, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में सभा करते और निंदा करते, यह और हमारे सामने वहाँ साहिब बने शेर जी, मैं भी वही ठहरा हुआ था, तो ये पिठे का नाश और कुत्तों का नाश और बिता फिर कुत्तों का बहुत नारा लगाते हैं, बहुत लोगों का हल्ला किया, इन्होंने ऐसा पहल किया, झूठी झूठी बातें फैले कि व्यापार किया, बहुत धोखा दिया लोगों को, दूध बिक्री किया, उसे पानी दे दिया, लोग छोरा मर गए, ये मर गए, झूठी झूठी बातें करी बहुत लोगों को फैले ऐसी बातें। शेर जी ने कहा ट्रस्टी को मीटिंग करो, क्या करना चाहिए अपने को मीटिंग में। ज्वाला प्रसाद जी कॉल हो गया थे मंत्री, मेरे सामने मंत्री आए, ज्वाला प्रसाद देखो ये आदमी झूठी झूठी बात करते, हमें ऐसा दुख सुन किया ही नहीं, हमने झूठी बात करते। ज्वाला प्रसाद जी बोले बोला ऐसी बढ़िया बात कही, शेर जी तो ये कहते हैं कि देखो ज्वाला प्रसाद जी ऐसा ऐसा कहते क्या करना चाहिए। ज्वाला प्रसाद जी बोले अपने साथ बैर रखने वाले ने असत्य का आश्रय ले लिया, अब नहीं करना चाहिए, सत्यवादी हो ठोस वो कोई नुकसान कर सकता है, झूठ बोल रहे नुकसान करेगा, आप ये पैरों को लड़ी मारे आप ही बहेंगे, झूठ का सहारा लिया है डरना नहीं चाहिए। सत्य में शक्ति है, झूठ में शक्ति थोड़ी ताकत थोड़ी है, कुछ को डरना ही नहीं चाहिए, असत्य आदमी से नहीं डर चाहिए, झूठी निंदा करे मैंने माता हूँ बड़ा खलबली मचती है मेरे को, झूठी झूठी निंदा करेंगे, अरे झूठी से नहीं करता, झूठी करने वाला खुद ही हारेगा। फिर महाराज शेर इंतजार कर लिया अब कहीं तीर्थ में ले जाएंगे, गोरपुर न करके तीर्थ में कहीं गीता कश खोलेंगे। फिर महाराज जो राघवदास बाबा थे वो पंचायत हुई कि यही रखो, गोरखपुर जिले का बड़ा फायदा है, अकाल पड़े दिन सेवा बहुत करती है गीता प्रेस, तो वो वहां रखा, कहने हम तो नहीं जाएंगे। फिर वे आए सभी इकट्ठा किया, वे कहते हम तो इन्हें भीते लिए किया, शेर जी ने ऐसा जोर से ताड़ना करी सब बुजुर्गो सामने, आपने हमारे भाई बंधु का संबंध था वो तोड़ दिया, फिर आपने पैदा कर दिया, हित किया क्या हित किया, सब चुप हो गए, हम यहाँ नहीं रखे, हम तो और जेल जाएंगे था प्रेस को, क्योंकि ये तो आप दे तो सकते नहीं कैसे करें, सब घुटना चले गया, सब ठीक हो गया। तो सत्य के ऊपर दृढ़ रहने से आदमी को फायदा होता है, तो सत्यता पूर्व काम करो, भगवान को याद रखो, कोई काम करो तो भगवान को याद कर करो, कहीं जाओ तो भगवान याद कर करो, नोटे भी राम नारायण नारायण नारायण कहकर चलो, काम धंधे तो भगवान को याद कर करो, भगवान की हरी स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षण, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, तो ऐसे करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो ये व्यापार की बात है बताइए आपको, ऐसे व्यापार की तरह ही अपना जो भोजन आदि करना है, धन पैदा करने में नमक रखो और भोजन करने में भी खर्चा कम करो। देखो अधिक पैदा करनी हाथ की बात नहीं है, यार खर्चा करना हाथ की बात है, जितनी पैदा हो उसे थोड़ा सा कम ऐसा खर्चा करो और संग्रह करो, क्योंकि लड़कियों का ब्याह करना है, बूढ़ों का कार्य करना है, गृहस्थ में सब रहते हैं तो पैसा जमा रखो, पर रब जग हुआ बोले भाई कितना कितना जमा, थोड़ा निकालो धर्म के लिए पुण्य के लिए। जब ये सरोवर होता है बड़े बड़े तालाब उसे पानी भरता है तो उसमें नेष्टा रखते हैं, भर जाता है तो नेष्टा निकल जाता है, पानी रह जाता है, नेष्टा न रखा जाए ऐसे ही भरा जाए तो भर फूटेगा उस सब खाली हो जाएगा। इस वास्ते रोजाना कुछ न कुछ खर्च करो, एक बक्सा बना दो उसमें इतना काम करेंगे, इतना व्यापार होगा, इतना एक रुपया आठाना रुपया प्रतिशत एक रुपया, ऐसा धर्म के लिए रखो, वो अच्छे से गायों की सेवा हो, गरीबों की सेवा हो, अकाल पीड़ितों की सेवा हो, दंगा पीड़ितों की सेवा हो, भूकंप से पीड़िता हो, अतिवृष्टि से नुकसान हो जाए हो, वर्षा न हो नुकसान, उनकी सेवा करो। आप स्वयं जाकर के अभी यहाँ थली में करनू वाले गाँव के गाँव का गाँव डूब गया, इतना पानी आया जिसमें गाँव डूब गई, गाँव भी नया बना बसाना पड़ा, तो ऐसी आफत में सेवा करो, ये सेवा का मौका मिल जाए, भगवान न करे ऐसी आफत आए मन आ जाए तो इसे पैसों की सेवा करो, केवल संग्रह करने की संग्रहती नहीं, अच्छे काम में लगाने की एक राखो धुन कि भाई अच्छे पूरे काम में अच्छे काम में पैसा लगाना है। लोग देखते हैं अच्छे काम में लगाने के लिए तो उन्होंने कहता कर आपको ठीक है आफत हो जाए उधर उधर उधर ही नहीं कि धर्म काम अपने आगे के भाई हमारा पैसा पैसा लिखो, धर्म में दान पुण्य में हमारा उड़ के लिखो, ऐसे उत्साह से काम करो, इन्हें की आफत मिटाइए, आफत आफत नहीं है असली है पूंजी, धन धन धर्म किया हुआ साथ चलेगा मरने के बाद, और संग्रह किया यही रह जाएगा वो साथ नहीं चलेगा। दिया जगने चानना दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, दिया जगने चानना देना है जगने चानना, और दिया दिया जग में चालना दिया करो शब्द हो, घर में धरान पा रही, घर में बैठा है, कर दिया ना, हाथ में दिया हूँ तो मिलेगा, घर में धरिया दिया नहीं तो क्या मिलेगा। गाड़ी दाता रंग कृपणम बनिए, कवि कहता है कि दान लेने वाला बड़ा कंजूस, बड़ा मक्खी चूस आदमी है, कंजूस होता है मक्खी चूस कहते हैं, कृपण कहते हैं, मक्खी चूस का अर्थ क्या, घी में मक्खी पड़ जाए तो तूस तूस कर फेंके, मक्खी ने घी लगा हुआ न चला जाए, इसका बड़ा मक्खी चूस आदमी है, उनको चूस फेंके, तो इसलिए कंजूस आदमी है, तो कंजूस आदमी का धन पापी धन पड़ा जाए कीड़े संचय तीतर खा, इस बार दान पुण्य करते हो, दान से रक्षा होती धन की, और केवल कमाना दान न करने से रक्षा नहीं होगी, अन्याय उपार्जित वित्त 10 वर्ष अन्याय पूर्व धन कमाया हुआ 10 वर्ष रहेगा, प्राप्त एकादश है समूलन से विनिश्चित एकादश वर्ण होने मूल से नष्ट हो जाएगा सब सब। आज देखो पहले धनवानी की पीढ़ियों से धनवानी आया आदमी, कई धनवान घर घराना 100-100 पीढ़ियों से 100-100 वर्षों से पीढ़ियों 5-7-10 पीढ़ियों से धनवान बन रहेगा, आज थोड़ा दिन में मेरे धन हो जाए, थोड़ा धनी हो जाओ, झूठ कम देखे भपका आ जाए, बस झूठ कमाया धन थोड़ा ही ठहरे, जल्दी दर्दी हो जाए, घाटा लग जाए, तो ठोस धन है अपना, उसको कोई ले जा नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता, न कोई कर नहीं सकता, ताकत है ऐसी, ऐसी कहानी मैंने सुनी है, ऐसी सच्ची सच्ची बातें सुनी है। जयपुर राज्य में राम सिंह जी थानेदार थे पुलिस के, उसके पास कोई आता लड़ाई होगी वहां चलो, तो वो कहते हैं कि तुम किराया ले तो तेरे ऊंट पर चलूंगा, नहीं तो मैं किराया ले जाऊंगा, मौका देखने के ले जावे, उस वक्त कहते किराया लेगा कि नहीं, पुलिस के थानेदार थे, तो किराया ले तो जाते देखते वहां पर, और वो लिख देते जयपुर राज्य में, बस राम सिंह ने लिख दिया, वैसे ही बता सभी, तो इस तरह से निगर होते थे, ऐसी कई बातें उन्होंने कहानी मेरी सुनी हुई है, तो उनकी बात सुनेंगे, बैठे होते टेबल मंडावे की बात है, कहा नौकरी जाओगे हम दुकान से मिठाई ले आओ, तो मिठाई लेने गया, मिठाई लेकर आया, आप बैठे थे कुर्सी पर टेबल में रख दिया, रख कर गया तो लड़की एक बार लड़ू गोड़ा दिया फूट गया, बुलाया वो कितना लाया कहाँ से लाया इतना लाया तोल में कितना लाया इतना लाया कभी लाया कि मैंने कहा थानेदार जी ले जाता हूँ तो उसने यही लड्डू धर दिया जाओ पैसे लेकर आओ हमारा पैसा फूट कैसे सकता है नहीं फूट सकता कैसे फूट जाए जाओ पैसे लेकर आओ इतना खचा खड़ाई रखते थे अपने में दूसरा कहा आकर आ जाए पानी किसी के पैसे पैसा देकर पानी पी देती थी एक बार बिछते थी कुएं का पानी निकाल पिया कुएं में पैसा ना देते तुम्हारे ना देते पैसा कुआ हमारा थोड़ी है इतने सारे थे तो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी तो इस तरह से सच्चे आदमी होते हैं करपात्री जी महाराज पैदल गए थे बीकानेर तो मंडा में होकर गए तो लोगों ने कहा ठानदारी चलो एक संत आए अच्छे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सुनना नहीं मेरे को तो अरे अच्छे संत है तेरे प्यारे त्यागी पैदल चलते है क्या देखो मेरे गुरु जी ने जो बात बताई वो मैं काम में लाता हूँ वो सुनाएंगे जो सुनने की जरूरत नहीं या दूसरी सुना तो खलबली मचेगी मन में मैं नहीं जाता कहीं नहीं खूब नियमों का पालन करते थे धर्म के से काम करते थे पुरुष के थानदार होते हुए मतलब जैसे नहीं कहते थे तब आदमी जो सच्चा होता है उसको भगवान रक्षा करे सत्य की रक्षा भगवान करते इसलिए हुए थानदार तो ऐसे कई नौकर ऐसे हुए ऐसी कई कहानियां मेरी सुनी हुई है तो धर्म का पालन करता है धर्म रक्षते रक्षते उसी धर्म रक्षा करता है तो इस तरह से कमाओ और खर्चा कम करो सादगी से काम लाओ एक भूल फैल मत करो बेटे के ब्याह आदि के बेटे को खर्चा करना है मत करो उतना ही पैसा दे करके कन्या के नाम से कर दे तू जब कन्या के जमा हो जाए अब वे जला दिया क्या फायदा हुआ ऐसे नौ कर दिया फूल बिछा दिए सर गाना बजाना कर दिया सर वैशाव को बुला दिया गया सही कर दिया क्या फायदा हुआ आतिशबाजी कर दी बहुत कर दिया चला दिया थोड़े दिन हम रख जाक कर दी ऐसा मत करो पैसा देना ही है कन्या को दो कुछ आशीर्वाद ना करे तो कन्या के नाम से बैंक जमा कर दो हमारी पुत्री के लिए आगे दोहिता उनके लिए ऐसा करो आपके धन ज्यादा है तो जो बेटा है आपका तो बेटी भी भाई से कम नहीं रहे इस बात से ऐसा कर दो हैदराबाद में हमारी जो सभा हुई थी आप भी थे नहीं मैं गया था पंडरपुर से चतुर्मास में था रात रात पहुंचा हुआ हैदराबाद उसको मैं कहूँ बेटी ले वो गरीब घर की और दे गरीब घर में गरीब लाख दो लाख रूपया दे दो उसी दही बना दो 5 लाख रूपया दे दिया। तो वो भी भाई एक बहन है तो भाई के पास में जितनी पूंजी है मैं उसको थोड़ा सा तेज चाहिए बेटी के लिए भी कि बहन भाई दोनों बरूबर रहे किस्त देो। ऐसी बात मैंने कही थी तो इस तरह का बर्ताव करो दान दो कन्या को दो तो खराब खराब खर्चा मत करो जलाओ मत नष्ट मत करो। पैसा कमाया जाता है ना तो कमाओ पुण्य से दे धर्म से न्याय से चोरी मत करो। ऐसी बातें मैंने सुनी है जो ठीक टैक्स पूरा दे देता है वो कहते हैं ये पैसा देखो हमारी इतनी आमद है इतनी बात है इतना खर्च हुआ इतना है तो राज्य के आदमी भी उनकी इज्जत करते हैं। मोल्ला जी पटवारी है तो उनकी दुकान है कपड़े की उस कपड़े की दुकान से पैदा होती है वो गीता प्रेस में दे रहे हैं इसके कारण से सस्ती पुस्तक दे रही है 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रूपया देते हैं आज 12 महीने में वो कमर वैसे कैसे सस्ती बोल चलती है। तो उन्होंने विचार किया भाई देव अपने जिस तरह से सस्ते चीज में सस्ते में लोगों को मिल सके इस तरह से आप सोचो कि दुनिया का हित कैसे हो दुनिया का भला कैसे हो सोचते हो हमारे पैसा कैसे हो चोरी कैसे हो वकीलों से पूछते हैं बनाते हैं वो लकीर बनावे कानून बनावे सरकार और आप वकीलों को पूछ करके कानून करते हुए कितने धोखा दे आप सोचते हो ये सरकार के कैसे लूटे फिर आपको कैसे बचावे दोनों का नुकसान है फायदे नहीं है परंतु सरकार तो सुनती नहीं किसों के आप सोते हो बहुत अच्छी बात है नहीं सोते करें क्या बताओ। अरे भाई मोरिया तो बोले बरसो तो बरसा के हाथ है अपने हाथ धो भी है तो मैं कह सकता हूँ आपको बातें पर आपको बता दू करा दू हाथी बात थोड़ी है तो आप ऐसे काम चलाओ तो पैसा खर्चा अधिक मत करो साधारण खर्चा काम चलाओ। पहले जमाने में मैंने सुनी है कि पैदा कम है तो इसलिए साग भी एक बनाना शुरू कर दिया कि एक कैसे बना दो हमने सुनी पैदा कम है आजकल कई कई कहते हैं हमारे देश में साड़ी लाओ कहते भाई पैदा नहीं है तो बल्कि थारी पैदा मार बोला बढ़ जाएगी क्या मिलेगी तुम्हारी को ऐसे मत करो बहनों से आइए अपने समय ठीक तरह से भाई जिससे अपना ठीक निर्वाह हो जाए इस तरह से काम करना है तो इस तरह से आप करो सब काम कैसा काम ठीक हो जाएगा। तो कमाने में इसे रखो ऐसे भोग भोगने में ज्यादा उलफेल मत करो ज्यादा सामग्री तैयार मत करो असाधारण के लिए और दिखाने के शो दिखाने के लिए इसमें खर्च मत करो साधारण सिद्धि से जिससे सब ठीक हुए ऐसे ही बहनों माताओं को कपड़ा और पहनना है उसमें भी ठीक रखो उसमें भी बहुत खर्च करती है हजामत 500-500 आदमी स्त्री हजामत होती है हजामत में हजामत करती सफाई इसके पारक हो जाए सामने ठीक तरह से चलो बहनों माताओं को बनाए श्रृंगार ज्यादा मत करो ठीक है ऐसी अशुद्ध चीजें हैं जिनका श्रृंगार करती है न खाने लगाती है रोटाने लगाती है राम राम राम राम ऐसे बचो बहनो उन पर कर मत करो साधारण निर्वाह करो ऐसी तितली जो बनती है तह तेरी देह नई पोशाक भेजो नई पोशाक नई वैसी जूती नई टिक्की लाल लाली लाल सब मिल जाते ऐसे ऐसे बड़े बड़े जाते प्यास में अब गरीब घरानी आपके साथ में आना करे आपसे कमजोर नहीं है आपकी बिरादरी बरूबर है आपके सगा संबंधी है आपके भाई है पैसा ज्यादा हो गया तो तिरस्कार करो ऐसे बहन तिरस्कार नहीं करो अपमान मत करो। अब आप तो तितली में जो बन गई है वो कहाँ से बने बिचारी की पोशाक नहीं उनके पास में कैसे करे वो भी अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार ब्याह में जाती तो अच्छे कपड़ा पहन दिए तो ऐसे करो भाइयों को भी चाहिए अब स्त्रियों को दिखाने के लिए ज्यादा श्रृंगार करना ये अच्छी बात नहीं है अपना साधारण सादगी से काम चलाओ तो शादी में पैसा भी कम लगे वृत्ति भी सात्विक रहेगी जो जो तड़क भड़क करोगे वृत्तियां भी खराब होगी राजसिक तामसिक होगी और आश्रय संपत्ति होगी तो खर्चे में साधारण करो भोजन आदि में है तंगी पाने दुख पाना भी नहीं कम भी नहीं रहना भूखा भी नहीं रहना नंगा भी नहीं रहना परंतु फालतू खर्च नहीं करना निर्वाह मात्र अच्छी तरह से अपना करो। निर्वाह का तो महाराज भगवान के साथ संबंध है परंतु संग्रह करने के लिए स्वाद फैलेंगे स्वाद और शोकने के लिए भगवान का प्रबंध नहीं है। आप हम जन्मते हैं तो माँ के दूध पैदा हो जाता है निर्वाह का तो स्वाद और शोकने के लिए थोड़ा ही भगवान से होगा वो आपका किया हुआ है, उसलिए आप नहीं करो, निर्वाह तो भगवान करवा है। वो बड़ा निर्वाह होगा, भगवान देते आप से आप होगा, निर्वाह के लिए काम करो, इस तरह से अपने व्यवहार करो। तो भोगों के भोगने में, रुपयों के कमाने में, इसमें इस तरह से नाम रखो और धर्म का अनुष्ठान करो, जिसमें दीन दुखियों की सेवा। धर्म के दो है खास, एक बूढ़े बड़े माइत है, बहनों माता सास है, ससुर है, बड़े बूढ़े हैं, दादा शादी गए, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सेवा करो। घर में महाराज बड़ी मुश्किल है, घर में माइत है, दुख पावे, परंतु उनकी तरफ विचार नहीं करती, चाहे नहीं करते, बच्चों को चाहिए कि सेवा करें माता पिता की। अब ज्यादा समय हो जाए क्या करे, समय हो गया, एक पल सुना दे भाई, माँ बाप की सेवा करो। सुनो भाई बालक लोग सुनो, देखिए बड़े बूढ़े भी हो गए, माँ बैठी है तो आप बालक ही हो, माँ के सामने बच्चे ही हो छोटे। राम जी विजय करके आए, उस समय में भी कुछ ले माँ के थी बेटा, अति सुकुमार है, सुकुमार छोटे बालक मेरे, वे भट भरा दांका से कई बजे तारका मारी, ऐसे में कोमल है हमारे, तुम कोमल कुंभकर्ण को रावण को पूछो कैसे कोमल है, कुछ जवाब दीजिए कोमल बच्चे कैसे राक्षस लड़ाई करे। तो माँ बाप की सेवा करो, एक पद सुन लो भाई आप लोग सभी, मगर माँ बाप ने मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल कर जो घणु माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो कर जो घणु माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो मुखड़ो तो थारो देखणे पूजा मुखड़ो तो थारो देखणे हित देवता पूजा घणा मुखड़ो तो थारो देखणे पूजा वता पूजा जल म्या जणा हर ख्या घणा इन बात ने मत भूल जो जल म्या जणा हर ख्या घणा इन बात ने मत भूल ते भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो ते भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल चढ़ डागले थाली बजा सगड़ो कुटम भेड़ो कियो चढ़ डागले थाली बजा सगड़ो कुटुम भेड़ो गुड़ गाँव में घर घर बटायो लाडयो मत भूल जो गुड़ गाँव में घर घर बटायो लाडयो मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप का कपड़ा करया मलमूत सू थे सूगला माँ बाप का कपड़ा करया मलमूत सू थे सूगला धो पूछ कर लगाया प्यार यो मत भूल जो भोकूं चकर छाती लगाया प्यार यो मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो हे मत भूल जो टूणा करया निजरा उतारी वावगत मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर मां बाप ने मत भूल जो जद रुत सियाली रात आधी मूत गुदड़ा गाड़ता जद रुत सियारी रात आधी मूत गुदड़ा गाड़ता तब साफ कर सूखे सुलाती वाघड़ी मत भूल जो तब साफ कर सूखे वाघड़ी मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप अति गंदगी में आंगड़ा भर ते लकीरा मांडता अति गंदगी में घड़ी मत भूल जो तब हाय छी छी कर नहलाया वाघड़ी मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो माता सिखायो बैठनु जावता माता सिखायो बैठनु तो हे बुड़क बुड़ जावता फिर बोलनु चलनु सिखायो वे दिवस मत भूल जो फिर बोलनु चलनु सिखायो वे I'm a तो बड़ी बातां बनाओ या देन सब माँ बाप की। अब तो बड़ी कर जो कलेजे जुग जुगा मत भूल जो छेद मत कर जो